ہمارے نعت خوان اسلام بھائی تشریف رکھیں, ترکیب بناتے ہیں یہیں سے آپ ساتھ ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ عز و جل آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مدنی مذاکرے کا اختتام ہوا اور امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے الحمدللہ سارے نعت خواں امیر اہل سنت کے بارگاہ میں حاضری کی ترکیب بنا رہے ہیں. نگران شورا کے ملاقات کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ نعت خواں کس طرح بیتاب ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ بس کسی طرح جلدی جلدی باپا کے قدموں میں پہنچ جائیں. تو یہ مناظر ماشاءاللہ آپ کو اسی لیے دکھائے جاتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے لوگوں کی محبت کا انداز کیا ہے, کس طرح بیتاب رہتے ہیں اور کس طرح تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے شیخ طریقت امیر سنت کی صحبت مل جائے. تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جب جب مدنی مذاکرہ ہوا کرے, مدنی مذاکرے کا اعلان ہوا کرے, تو آپ بھی فیضان مدینہ آ جائے کریں, کیونکہ اللہ کے ولی کی جو صحبت ہے یہ بہت اثر رکھتی ہے. الحمدللہ آج بھی مدنی مذاکرے میں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملے, اور الحمدللہ بھی جیسے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, دیکھیں کس طرح گلے لگ لگ کر نگران شورا سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. ارے سبحان اللہ ماشاءاللہ, نگران شورا کی بھی عاجزی کا انداز دیکھیں کہ کس انداز سے ملاقات فرما رہے ہیں. یہ ہمارے لیے مدنی پھول ہیں, یہ ہمارے مبلغین کے لیے مدنی پھول ہیں کہ جب کسی سے ملاقات کی جائے تو کس انداز پر کی جائے, وہ کیا انداز ہو کہ اس کا دل موہ لیا جائے. تو الحمدللہ یہ ہمارے شیخ طریقت ہمارے نگرانی شورا ہمیں اس طرح سے مدنی پھول الحمدللہ عطا فرماتے رہتے ہیں. ہمارا سلسلہ عشرہ مبشرہ ماشاءاللہ اس وقت شروع ہے, اور اس سلسلے میں ہم اپنے تمام ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں. اور الحمدللہ اس سلسلے میں اب تک ہم الحمدللہ عز و جل 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین ہیں ان کو الحمدللہ ہم سن چکے ہیں, جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 6 صحابہ کرام علیہم رضوان سے متعلق مدنی پھول الحمدللہ عز و جل ہم نے حاصل کیے. اور ان مدنی پھولوں میں الحمدللہ ہم نے ان کی سیرت سے متعلق مدنی پھول حاصل کیے, اور ان کو جنت کا مجدہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ملا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ دار الافتاء کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, الحمدللہ نعت خواں بھی اسلامی بھائی موجود ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. مدنی چینل کی اسکرین پر ابھی جو نمبر جاری ہے اس نمبر کو آپ ڈائل کریں اور اپنی کال ریکارڈ کروائیں. آپ اگر نعت سننا چاہتے ہیں تو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگر الحمدللہ ان عشرہ مبشرہ سے متعلق اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دار الافتاء کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیگر آپ کے بھی جو تاثرات ہیں, چونکہ ابھی مدنی مذاکرہ ہوا اس میں آپ کے ذہن میں الحمدللہ مدنی پھول آئے ہوں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو, تو ہمارے دار الافتاء کے اسلامی میں موجود ہیں. جو باپا کے مدنی پھول آپ نے سنے اس سے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی. تو ہمارے نعت خواں ساتھ ہیں, ذہن نصیب ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ کا کلام بھی سن لیا جائے تو کیا بات ہے. کیا سنائیں گے ابھی؟ ماشاء اللہ اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ملاقات ہو کیسے رہی ہے. ماشاء اللہ کیا ایک محبت بھرا انداز ہے نا. یعنی اس وقت جو نگرانی شورا سے اسلامی بھائی مل رہے ہیں تو کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں مل رہے بلکہ دینی منصب کی وجہ سے, الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ نگرانی شورا کا ان کے ساتھ انداز دیکھیں کہ ان کو سینے سے لگانا, ان کو محبت دینا, پھر جس طرح مصافحے کا انداز ہے, تو یہ بھی ایک انداز ہے اور ایک وہ انداز ہے جو ہم لوگوں کا اپنے گھر میں, آفس میں ہوں یا کہیں بھی ہوں وہ بھی ہوتا ہے. تو جس بھی اسلامی بھائی سے نگرانی شورا مل رہے ہیں تو مسکرا کے مل رہے ہیں نا, چہرے پہ وہ باتوں کا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ 3-4 گھنٹے سے جیسے مدنی مذاکرے میں تھے اس کے بعد یہ آئے تھکاوٹ بھی شاید ہو رہی ہو, لیکن اس کا اظہار ان کے عمل سے آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ہر ایک کے لیے یہ سیکھنے کا اس کے اندر بہت کچھ ہے کہ ہم بھی جب کسی سے ملاقات کریں, کسی سے ملیں, کسی سے مصافحہ کریں, مصافحہ کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, اور انداز کیسا ہونا چاہیے یہ آپ کو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی اس طرح ملنے کی کوشش کریں گے. آئیے یہ انداز بھی دیکھتے ہیں اور نعت بھی سنتے ہیں, کلام بھی سنتے, کلام بھی سنتے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. سبحان اللہ, مرحبا. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا, آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی, اس کا ہے علی, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, میں ہوں مولا, یہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی جن مولا, کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ اس حدیث کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس شعر کے اندر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے جو شعر گزرا کہ وہ علی ہیں اس کے دروازے, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے, یہ بھی حدیث پاک ہے نا, مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. آئیے سنتے ہیں. جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا, ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا, یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا, مولا علی مشکل کشا.